insan kadını toplar. Yığar insan bunları böyle. Ama mezara gitmiyor. Ödüyor aşık Yunus. Kabre gitmeyen mala malın var diye ne ilerisi bak böyle. Kabre gitmeyen mala malın var diye ne ilerisi bak böyle. İşte bir de manevi ticaret manevi bu ne yapıyor? Bu kabre gidiyor böyle. Bu kabre gidiyor böyle. Maaşlara gelecek bu. Sırada gelecek bu ticaret böyle. Mevlam başka etkilerine buyuruyor. Allah kullarından satın alıyor Mevlam böyle. İnnallâh iştera ayet-i kerimesi Mevlam buyuruyor böyle. Kul ne yapacak? Kul Allah'ın canını da malını verecek. Onun karşı nedir? Cennet ile. Bu alışveriş yanılmışlar böyle. Tüncü yüküm sizi kurtarır bu ticaret. Yani kim bu ticareti yaparsa, tabii ne daha gelme ticaretini yaparsa, bu ticareti sana kurtaracak. Min azab elim, azab elinden. Azab, yani işkence gibi bir şey yani böyle. O anlamda geliyor. Elim de çok acıklı böyle. Çok zor bir azap. Bu ne tabi? Cehennem azabı Allah korkmuştur. Cehennem azabı yani. Yani misli, örneği olmayan azap. Cehennem azabı böyle. O zebaniler, o gayya deryaları, cehennemin arada infilakı. Teka temel yeri benim gayiz. Temel yeri. Temel yeri para mı olacak cehennem benim? Sanki benim. Gayizler onları görünce böylece. Yani peygamberle Allah sığınır cehennem azabından. Peygamberle. Yani girmeyince orada belli kesin oldu hali böyle. Peygamber orada Allah sığınır cehennem azabından. Allah korusun böyle. Ne diyor bazı cahiller? Ya yanar çıkarım diyor cevabında. Kolay mı oraya girmek acaba? Yani yaklaşmak kolay mı? Yaklaşmak. Kolay Allah korusun böyle ya. İşte kim şimdi bunları yaparsa, bu ticareti yaparsa, onu Rabbim o azaptan koruyor. Nedir bakalım yapacağımız şey şimdi? Tümüne billah. Önce Allah'a iman Celle Celaluhu. İmansız olmuyor muhtemelen böyle. Önce iman demek gerekiyor. İmansız olmuyor böyle. Uhud Harbi'nin en kritik bir anı Uhud Harbi'nin baştan beri kazandığı ilk hamlede sonra okçuların o tepeyi bırakmasıyla beraber iş ters döndü. Ortalık karıştı, kargaşa oldu. Yani İslam orada biraz zarar gördü tabi orada böyle. En kritik anında biri geldi, müşrik o anda kendisi. Yani duymuş peygamberin savaşçıları orada, oturan bir evinde geldi. Silahlı şekilde. Baktı ki savaşın kritik bir anı. Peygamber'e sarmış müşrikler, ona saldırıyorlar. Karmakarışık, mahşer gibi olmuş. Karşıdan bari, ya Resulallah, hemen savaşa gireyim mi? Önce iman edeyim. Burada eslim, sümme katil. Eslim, sümme katil. Önce Müslüman ol, ondan sonra savaşa gir. Bak böyle. Neden? Müslüman savaşsa da ölürse de şehit olamıyor ama. İmansız çünkü böyle. Yani imansız cennete girilmiyor, haram. Giremezsen böyle. Ne yaparsa yapsın. Ömrü böyle. Eslim, sümme katil. Müslüman ol, sonra savaşa gir. Hemen bu aradan bağırarak getirir şehadeti. Getirir inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu dedi bağırarak da karşıdan böyle. Dedi bunu. Savaşa girdi. Zaten çok azimli gelmiş. Çok savaşlı. Hepimiz kızı öldürür kendisi. Ve orada şehit oldu muhtemelen böyle. Yani buyurdu ki savaşın sonunda az amel yaptı ama çok kazandı. Az amel yaptı yani artık 15 yarım ne bilmiyorsa böyle yani az bir cihatı bu şekilde böyle. Hayatında o kadar yaptı ameli yaptı ama çok kazandı. Cennet yok oldu böyle. Hatta soruları sahabeden biri Ebu Hazretleri

Muhammed Resulullah demedi mi, imanı sahih olmuyor, olmuyor, hiç olmuyor böyle. Mesela Yahudiler inanmıyor Peygamberimize. İnanmıyor Hristiyanlar. Onlar. Ne kadar Allah inansa da, inansa bile ki onlar tabi şirk almışlar şu anda kendileri böyle. Gene Müslüman olamıyor onlar da böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Mevlamız'ın bize gönderdiği elçi. Peygamber böyle. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize nazil, ona geliyor böyle. O bize bunu aktarıyor. Bir de bunu anlamı açıklıyor. Bir de uyguları gösteriyor. Yani aslında 20 senede Ayet-i Kerim PDP'ye geldi. Her Ayet-i Kerim'e hem uygulandı. Böyle. Uygulandı. Ama nasıl kılınır? Oruçta harcı nasıl yapılır böyle? Cihat nasıl yapılır? Hepsini asadette yapılır, uygulaması yapılır bunlar böyle. Allah Celle Celaluhu belki imandan sonra. İman tabi daha şartları da var. Kitapları iman, melek iman, ahiret iman var da. Fakat bunda inanan kişi onlardan inanmış, o sayılıyor onlara da böyle. Ve tücahidüne. Şimdi asıl amel geliyor. İmandan sonra cihat edenler. Cihat edersiniz. Tücahidüne. Cihat böyle. Allah cihat. Cihet kökünden girdim, baştan söyledim. Bütün gayretini kullanma, eline geleni yapma, ne eline geliyorsa. Fisebillah, Allah yolunda cihet. Nefis karışmadan. Bir gün Hazreti Efendimiz Ralan Sütleri bidem dışında bir Yahudi ile karşılaşıyor, Yahudi ile karşılaşıyor. Yahudi de hastalığı, o gençti bazen, çok genç hastalığı böyle. Yani onu biraz aşağı falan almaya görmek istedikken, çatınca ona, din uğrunda, hastalığı anlatıları Allah'ın aslanı. Onun bir lakabı Esedullah. Allah aslan anlamına geliyor. Tabi Yahudi hemen altını alıyor. Altını alıyor böyle. Hatta ayağına, göğsüne ayağına basıyor. Kılıcını çekiyor. Ama öldürmek istemiyor. Onu yine rica ediyor. Gel Müslümanlı karış olalım sana beraber böyle böyle. Taat ediyor. Yahudi de Müslüman istemiyor. Hazreti Ali'yi kızdırayım da kızın da bana birdenbire başımı kessin. Acı duymayayım diye böyle yüze tükürüyor yattığı yerden. Hazreti Ali'nin yüzüne tükürünce hatim bırakıyor muhtemelen böyle. Bırakıyor. Yavaş sürüyor böyle. La yakku illa billah diye kendi kendine böyle duruyor bu şekilde. Yahudi yattığı yerden bakıyor. Ali neyse öldürmedin. Yani sen beni hemen öldür diye seni kız öfkeye geldi ya, öfkeye beni öldür diye ben sana tükürdüm. Niye sen öldürmedin, öldürmedin sen beni? Ben sana Allah'a cihat ettim, Allah'a her şey ettim böyle, Allah'a her şey böyle. Tükürünce nefsim içe karıştı. Nefsim kızdı, hoşlanmadı. O anda seni öldürsem, nefisle öldüreceğim seni böyle. Allah'ın olmayacaktı bana bakma böyle. Allah'ın olmayacaktı böyle. İncelik bana bana bak böyle. Allah'a her şey. Mesela günümüzde bazıları kalkıyor, tartışıyor mesela bir İslam bir karşıtı, inanç neyse, ideolojisi farklıysa böylece. Ama nefis tabi karışıyor. Nefis karışıyor. İşte kızmamız, öfkelenme, şunlar bunlar. İşte onu ben şunu böyle böyle dedim böyle. Dedin ama acaba faresi mi zarar mı olacak böyle? Sana kızdı. Belki İslam'a daha da soğuk İslam'a soğuk bu sefer böyle. Yani meselede böyle bir kişi şu anda İslam'a karşıysa bile onu soğutmak gerek İslam'dan vatanda. Yavaş olmak gerekiyor. Hiç olmazsa bir adam bir daha bize girsin. Gelsin vatanda. Hatta İslam'da bir şey vardı böyle. Böyle bir kulüp diye böyle. Henüz daha Müslüman değil ama Müslüman'la böyle yakın böyle bak ben bu şekilde. Onu Peygamberimiz cikattan böyle bakın böyle. Onu da Peygamberle. Böyle bir kulüp böyle. Kalp üfeti var İslam'a böyle. Çünkü bir insan maldan fayda gördü mü, o tabii ki daha çok meyleder böyle. Demek ki bu ne gerekiyor bundan muhteremler? İslam'ın çalışmada öyle kızarak değil böyle, bağırarak değil böyle. Yani karşılıklı laf ebeyle yen üstün gelin anamı değil böyle böyle. maksat o kişiyi biraz daha İslam'a yaklaştırmak, onu İslam'ı sevdirmek. Anlatamıyorsun bunu kendisine böyle. Cihad melamre fi sebilillah. Allah yolunda olacak. Allah için olacak yani böyle. Allah olacak böyle. Yani başka bir amacı olmayacak. Başka bir kazancı niyeti olmayacak bu böyle böyle. Yani işte söyleyeyim de televizyon çıkayım da ben kitap yazayım da şunu yapayım da böyle işte para pul makam mevki olmayacak bu böyle. Fi sebilillah Allah işi olacak mı böyle. Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazretleri vardı, aşırı meşhedir. Abdurrahman bin Avf Hazretleri. İlk Müslümanlardan, ilk 8'den yine böyle. 10 kişi var içinde müjdelenen, onların biri. Bu yaşlandığında oğlu bunu ediyordu böyle. Bir gün oruçluymuş, oğlu bunu iftarlık getiriyor. O zaman da İslam'ın en bol zamanı İslam'ın böyle. Fetihler devam ediyor muhtemelenler. Yani Roma'nın İran hazineleri İslam'a geliyor. Yani açtı kapıları fetihlerle. Oğlu buna güzel bir müreffeh böyle bir sofra getiriyor. İftar yapmaları böyle. Çeşitli getiriyor. Hazreti Aman Hazretleri ona bakıyor. Ağlama başlıyor. Yemiyor. Baba neden bunu yemiyorsun? Yoksa canın içinde başka bir şey mi var? Söyleme ya, bunu bulayım getireyim baba. Hayır, hayır oğlum, hayır oğlum böyle diye. Benim kardeşim Hamza, kardeşim Musab, Ramazan'ı böyle. Hep beraber dine çalıştık, dün ona cihat ettik. Onlar almadığına karşılığını, onlar öldükleri zaman Uhud'da şey olunca, ondan sonra bir kefen bulamadılar evlerinde. Bak, evde bir kefen, bez bulamadılar, bir perde yok ya. Sadece böyle böyle. Ot konuları böyle böyle böyle. Musab, Hamza'ya örnek verdi bunları böyle. Benimse ben de diyen, İslam'a çalışacağım mı, İsmet ama diyor. Acaba dünyanın olayımın karşılığına korkuyorum benim var böyle. Yani İslam'a hizmetten bir şey beklentiş olmamak. Yani insan abone desin, şu bu desin böyle ya bir kazanç, bir çıkar olması gerekiyor böyle. Diyen maalekum, malınızla bak. Cihat değil o cihat. Önce mülen mal diyorum. Malınıza böyle böyle. Neden? Kişi değil ki İslam hizmetten bir şey beklemek, kendi verecek. Bak muhtemelen böyle. Yani İslam'a çalışan kişi ondan bir şey bekle olmayacak, kendi verecek malıyla bak muhtemelen böyle. Kendi verecek böyle. Nefes çekeyim ve sonra nefes canla böyle. Canıyla o yolda uykusuz kalacak, aç kalacak, susuz kalacak icabında. İcabında baskı zulümde oluyor bazı dönemlerde. Mesela ben o dönem yaşadım muhtemelen böyle. O İslam'ın en kritik zamanlarında böyle. Kur okuma yasak. Yani bir ana baba evinde oğlunu oku örtemez muhtemelen. Yasak böyle böyle. Gizli muazzam böyle. Ben 6 yaşındayken anne götürür rahmeti birisine. Kimse okutmuyor, korkuyorlar böyle. Bir kadıncağız vardı. Veya da hatta bir topal gibi biraz kendisi böyle. Komşularından 2-3 tane kız okutuyormuş. Kız 12-13 tane kızlar. Annem sonra sonra bulmuş. Bir götür onu böyle götürdü. Oğlum da okut. Baktı, çok küçük, 6 yaşındayım. Bu çok küçük, korktu okutma beni. Annem çok yalvarınca kıramadı. Ama gizli geçsin de böyle. Tam bir gün ben okuyayım rahlede. Rahle vardı böyle. Rabbi yesvatu asir. Rabbi temin hayır. O oraya gelmiştim, beni bağ geçmiştim böyle. Rabbi yesir vela tu as dedim. Bir komşu kadar ağlayarak koştu. Hocam polise basıyor dedi. Ben vallahi okumaya böyle. Ağla yakanı böyle. Hocam yanına yakanı gel böyle. Hocam polise basıyor derken böyle. Kapıdan camdan girip basıyor. İşte böyle böyle. Ben küçük olduğum için götürmez dediler. Aminan titriyor. Halen o yaşıyor mu böyle. Hem altım ısınım böyle hem tütünüm böyle. Koktan böyle. Hala kalı kokuyor bende böyle yani böyle. Kızları götürürler. Hoca götürürler. Su aletleri var, su aletleri. Ne bunlar? Rahle Kur'an böyle.

Peygamber taş atmamışlar Mekkeliler, Taifliler, taş atmamışlar Peygamberler, atıyorlar. Hadis-i Zeyd bin Harisi var yanı böyle, yanı böyle. Ne yapıyor Hazretleri? Her taşa kendisi siper ediyor. Yani insan elinde olmadan bir çekin taş gereken, göre göre. Böyle. Ama çekinse taş Peygamber'e gidecek Muhammed. Nereden taş geliyorsa oraya gidiyor muhteremde. Her taraf kan, ber oldu böyle böyle. Ölçük böylece. Peygamber'e bir şey gelmesin diye muhteremde böyle. Sonra Allah yolunda cihad demek ki böyle. Malıyla, canıyla. Şimdi bir insan Allah yolunda harcama yaparsa Allah yolunda. Mesela parasında kendi çekiyor. Arabasının benzinini, notunu koyuyor. Ne koyuyor bunlara mesela böyle. Kendi gidiyor bunlara böyle. Masrafları böyle. Ne yaparsa bunlar böyle. Menfaka fî sebilillah. Kimse Allah yolunda bir harcama yapsa Allah yolunda böyle. Kütübe lehü semiyeti zı'fin. O kimse ne yapıyor? 700 katıyla sevap başlıyor. Tabanı. Tabanı değil mi? Bak bak böyle. Şimdi normalde bir insan Allah yolunda bir harcama yaptı mı, fakire, fukara, sadaka ne verirse, bir yazılma ondan başlanır. Bir aşı emsalime böyle. İnsanlar birebir yok. Hayırlı da böyle. Onun misli böyle bak. Yani bir insan normalde bir amel yaparsa, sadaka veririm, Allah zikrede ne yaparsa, bir 10 sevabı oluyor böylece. Ama Allah yolunda cihatın oluyor, bire 700'den başlamadı bak. Bire 700. Böyle ya. Mesela Allah yolunda giderken, Allah bir de zikrederse, yolda giderken, sevabı bire 700 o yolda olur. Böyle böyle. Bire 700 oluyor sevabı böyle. Şimdi sevap deyince burada biz anlayamıyoruz sevabının ne değerini. Nerede anladı bunu? Mahşerde, mizan başında. Yahutlar. Soygular başladığı zaman, mizan kurulduğu zaman, sevap günahı dağıtılacak zamanlar, o zaman anladığımız sevabı. Ne oldu? Sevabı günahı mıdır abi ya? Zerre kadar sevap, zerre kadar günah, terazi kurulu mıdır abi böyle? Sağ kitaba tarafına sevap kuruyor böyle, nur şeklinde böyle. Yani sevapla büyüklüğü orantılı şekilde konuyor böyle. Konuyor. O zaman bakacak insan böyle, mevlülü kalp, lidil hanacir. Sayın kalp vecdanı boğazına tıkışmış böyle, sıkışmış böyle. Açık gözüyle böyle, kişi bakıyor böyle. Ay bu ne olacak böyle? Çünkü bütün mesele orada bitiyor. Mizan bitiyor. Yani kimse ağır gelirse kazandı muhtemelen. Azdan kaybetti böyle. Bütün iş bitiyor orada. Son bir heyecan böyle mi? Dorukta bir heyecan böyle. Kimse görmüyor böyle. Nefsi böyle. O kadar ağırdı böyle. Zerre kadar sevap konu muhtemelen böyle. Konu böyle. İşte buna kadar sevap yaparsak orada o kadar sevinç olacak muhtemelen böyle. Maaşlar muhtemelen. Bakacak kişi böyle. O bizi görecek muhtemelen böyle. Bakacak böyle. Allah yolunda cihatları, her şeyi, namazı, niyazı, abdesti artık, hastanın ziyareti mesela, cenazeye gitmeleri, hep Allah için olunca bunlara böyle, her biri bunların böyle, oraya konacak inşallah. Bir demek ki Allah yolunda biri 700'den başlıyor ama şimdi bak, 700'den başlıyor. Şöyle örnek vereyim, mesela bir insan iki rekat namaz kıldı, normalde böyle, biri 10, iki rekatta 20 rekat sevabı yazılıyor. 20 rekat sevabı, 2 rekat sevabı böyle. Bunda ne oluyor böyle? Biri 700, 2 rekat 1400 yapıyor. 1400 rekat bak. 1400 rekat, 2 rekat bak. Ya. O kadar sevabı çok muhtemelen daha böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum bunları yapmak, Allah'a iman, cephe'ye iman, Allah yolunda malla, canla, her şeyinle cihat Allah yolunda. İslam için çalışmak İslam'a böyle. Hayrın lüküm, bu için daha hayırlı. Yani dünyada her şeyden daha hayırlı. Çünkü bu bizim bu. Bu arte gidiyor. İn kuntum ta'lemun. Ama Mevlam buraya bilebilseniz ama. Bilebilseniz böyle. Her amelin bir karşılığı var Allah katında. Muhtemelen. Yani bir yapılan amelin, ibadetin, hayır her şeyin Mevla katına bir karşılığı var. Bir de bunun karşılığı yâfülüküm zünübüküm. Önce muhafet günahları affedin Mevlam böyle. Kulumu böyle. Günahları bağışlanın böyle. İnsan günah arımı cennete girse cennete huzur bulamaz böyle böyle. Cennette insan huzurunu kaçırır böyle. Günah olursa böyle. Mutlaka günah arınmak şart muhtemelen böyle. Nasıl olur bu? Dünyada bu tevbe olur böyle. Bir de bak tevbe etmeden de Allah'a kulaşıcı ederken Allah günahı affediyor. Muhtemelen böyle. Yani kul zamanında günah işlemiş. Hatta onda bile bazı günahlar da varsa kişinin böylece özel tevbe etmeden bile Allah için yol çalışıyorsa ona bir bağış yok mu? Bağışlayın böyle. Yahülüküm böyle. Zünübüküm. Zünüb de zemin çoğulu günahların hepsini böyle affediyor hemen böyle. Affediyor. Allah korusun günahları ayete sarkarsa, oraya giderse kalbin azap var. Kalbin azap var böyle. Yılan oluyor, ejder oluyor onlar böyle. Ejder oluyor böyle. Mahşerde güneş altında kalacak binlerce sene kalacak. Yine af olmamışsa, günah çok bitmişse günahı böyle, sırat köprüsü var, sırat son böyle. Aldı cehennem böyle. Orada yanacak günahlar böyle. Yanacak. Yine daha çoksa diye düşünecek muhtemelenler. Allah korusun böyle. Yani kim cennete girecek, günah sıvıracak günah. Sıvıracak böyle. Gönlünü pırıl olacak günah böyle. Tertemiz olacak böyle. O zaman böyle. Müdühüm cennetin, ondan sonra böyle cennetine abi kulu idare edecek, cennetine böyle. Önce Rabbin kuluna bağışlayacak. Bu neye benzer muhtemelen değil mi? Bu şekilde bu. Mesela bir çocuk, değil mi? Sokağa çıkıp oynuyor. Yani bir sokak arasında olan evlerde. Çocuk dışarı çıkmış, tabii üzeri başı toz oluyor, toprak oluyor, kışın çamur oluyor. Üstü başı altına kaçırmış olabiliyor çocuk icabında. Onu gören çocuk, insanı gören tiskinden bunu bir. Burnu akar, altına kaçırmıştır. Üst toz topu içerisinde kokar bu şekilde böylece. Ona bakar karşıdan böyle. Ne yapıyor annesi bunu alır yavrusunu, eve götürür. Önce çamaşırını çıkarır. Banyoya sokar değil mi böyle? Bunu yıkar böyle. Temiz çamaşırı giydirir. Pijamasına gelir, kuyuna basar, oturuyor muhtemelen böyle. Rabbim böyle yapıyor muhtemelen böyle. Rabbim önce kuluna bağışlıyor günahı, affediyor, siliniyor günahları muhtemelen. Dökülüyor günahları böyle, kul günü arınıyor böylece. Ondan sonra cennete girmeyi hak ediyor muhtemelen girmeyi böyle. Hatta cennetten kapısına gelince müminler, buna karşılık rıdvan karşılığı böylece. Selam verecek. Diyecek ki tıbtüm fedehulü ve halidin. Tıbtüm tayyip, pak oldunuz böyle. Temizleniniz dünyada. Arınız günahlar böyle. Fedehulü ve halidin. Buyurun girin bakalım. Ebedi kalmak üzere. Yani cennete temiz girin insanlar böyle. Günahlar sıfır böyle. Herkesin kalbi pırıl pırıl, gönlü nur böyle. Ahlakı hasene böyle. En güzel ahlak böyle. Güzeli gülüyor muhtemelen. Kalpleri huzurda, her insan mutlu muhtemelen. Ölüm yok muhtemelen. Ölüm yok böyle, hastalık yok, dert yok, deva yok, çalışma yok böyle muhtemelen. Yani dert yok, deva var, dert yok böyle. Cennetin cennetlere, cennet cennetin çoğulmuş oluyor böyle. 8 cennet var. Bir de cennetin büyüklüğü, yerden gözün daha büyük. Bak buna böyle. Ardı ve semaatü erdi böyle. Ardı ve semaatü erdi böyle. Cennetin arzı genişliği. Sema ve yerden dünyanın daha büyük. Bir tek cennet mühendiler. Nereye sığıyor bunlar? Bunlar gökten sonra geliyor muhtemelen. Yedik gökten sonra geliyor böyle. Yedik gökler var. Madde alemi bunlar böyle. Şu galakside bunlar, hep gökler bunlar. Ondan sonra Yani Sidre-i Müntaha geliyor. İndir cennetin meva. Ondan sonra ilk olur cennetin meva. En üstte Fide cenneti. Arşın altında. Tecrü'yi akıyor Müntaha Enhar'ı. Nehir akıyor altından. Ağaçın altından da nehir akıyor cennette yani. Yani cennetin güzelliği Mevlam buradan bize buyuruyor. Irmaklar akan bile ağaçların altından. Akar su akıyor böyle. Yani cennette deniz yok. Göl yok. Akar su. Böyle. Akar su burada böyle. Ama tabii bizim buraya bir sakarya gidiyor bize böyle. Böyle çamur açmıyor tabii böyle. Altında inci mercan onun kumu. Toplu çam yok da burada böyle. Bal akıyor, şerbet hazır. Süt akıyor. Şimdi dünyada her şey bir sebebe bağlı. Her şey böyle. İnsan ben süt seviyorum. Ne gerekiyor? Yanında yaşayan bir insan için inek alması gerekiyor. Bunun bakması gerekiyor. Temizlemesi gerekiyor. Sağması gerekiyor. Isıtması gerekiyor bunun. İyi bir sürü iş makinesi böyle böyle. Değil mi böyle? Cennette süt için ineğe ihtiyaç yok böyle. Böyle özel nehir akıyor böyle. Süt böyle. Bal şerbet haline akıyor. Şerbet akıyor böyle. Yani süzülmüş bal. Akıyor mu böyle. Orada efendim arı gidecek de, otacak da gelecek de. Böyle. Orada sebeplere bağlı insan böyle böyle. Akıyor böylece. Ve mesakine tayyibe. Mesakin ve meskenler, köşkler, saraylar hatırlanır böyle. Villalar böyle böyle. Mesakine. Meskenin çoğulu bu da böyle. Meskenler. Herkesin orada kendi mülkü olacak ama cennete. Böyle. Yani bir piknik yeri değil böyle. Oturacağım da akşam da yok bu da böyle böyle. Herkesin mülkü, ebediyet hali orada. Herkesin de köşkü sarayı kendine özel. Nasıl onun köşk sarayları? Beton arma mı? Demir falan mı? Beton yok değil mi? Tırnağı böyle. Köpüze yok değil böyle böyle. İnci, mercan, yakut. Mesela yakut kırmızı oluyor böyle. Böyle. Yeşil, inci, mercan, beyaz oluyor tam bu şey böylece. Çeşitli böyle mali taşlar, altın, gümüş. Buna köşkler böyle. Yekparan böyle böyle. 70 kat. Her katı 70 oda, büyük odalar. Her bir duşa dayalı. Yani buraya ve zarabiyye mebsuse. Ve zarabiyye, zarabi en lüks ha anlamına geliyor böyle. Cennet halıları. Yani gözlere kamaştıran böyle. O divanlar, yataklar, sündüz, istibraktan böyle. Herkesin üstü başı ona göre böyle. Bir de cennette herkes aynı boyda olacak böyle. O vaksiyle böyle. Şimdi dünyada öyle insan var, boyu kısadır, biraz uzun olsa keşke boyu ama öyle değil ama. Çek, uzamıyor. Bayan yani. İnsan var, benim boyum çok uzun der böyle ama kısaltamıyor. Kısaltamıyor insan. Yani insan gerçek kilo verebiliyor uğraşsa ama enden veriyor insan böyle. Ama boydan uzun kısayım böyle. Cennette herkes aynı boyda, aynı kiloda ama. Aynı kiloda böyle. Yani şişman zayıf yok canım adam böyle böyle. Aynı kiloda. Cennette kilo almak yok cennette. Yemek içmek var böyle. O kadar var ki böyle bol bol bol ama böyle. Yine bilen buyuracak. Külü ve şabu heniyen. Ulan bir için kullanırım ben. Bol bol kullan böyle. Cennette mevsim yok ki böyle. Meyvenin zamanını bekle. Şimdi mesela kiraz yok. Canına kiraz istiyor. Sabi bakalım biraz böyle. Yaz geçti ama ondan sonra ben böyle. Orada her zaman, hepsi alınır her zaman böyle. Kopardığın anda başka bitiyor böyle. Sonra dünyaya benzemiyor böyle. Çekirdeği yok, kabuk soyması yok, kabuğu yok böyle. Ona göre ambalajları nurdan yaratılmış şekilde. Elin çırışlanmıyor, el yıkaması yok, bıçak kesmeye gerek kalmıyor. Herkesin tabi dişleri sağlam mı? Kesti dişleri. Tam tekmi dişleri böyle. Herkesin boyu, posu, kilosu, yaş hep aynı böyle. 30 yaşında herkes. Herkesin de evi barkı ayrı böyle. Özel kendine ait bir ağaçlar

Çalışsa ne olacak? Tuvalet lazım. Adem babamı onu çıkardı, cennete çıkaralı böyle. Yasak meyve yedi. Onu yiyince o dünya gıdasıymış o. İmtihan için yaratmıştım böyle. Onu yiyince oldu bu sefer. Büyük bir şey. Onu yiyince böyle. Tam mide indi. O da sinirildi. Bağırsa indi. Hem böbrek çalışma başladı. İdrar yolu açıldı. Dışkısı, dışkılamaya hali ihtiyacı geldi bu tane böyle. Cennete böyle. Mevlam buyurdu. Ya Adem in bak, git bakalım. Sürgün için cennete bu tane böyle. Cennete yok bu sefer. Tuva inmiyor böyle. Yedin ne oluyor böyle? Yedikten sonra böyle maksat bir damak tadı almak. Yani beden ihtiyacı beden ona böyle. Yani şu vitamin alayım, şu mineral alayım böyle, protein alayım, yağlı alayım, tatlı alayım. İhtiyaç yok bunlar böyle. Yani bir dengeli besin diye bir şey yok cennette böyle. İhtiyaç bunlar böyle. Ne oluyor cennette muhteremler? İyi insan yedikleri sırf zevk için bunlar böyle. Zevk için bunlar böyle. Hemen sindiriliyor, gaz oluyor. Gaz mıdır? Aşağı inmiyor böyle. Gaz oluyor. İşte bir gerecek, renksiz, tatsız bir gaz çıkacak bundan muhtemelen beraber. Sen kilo almıyorlar orada. Olmaz tabi ziyaretler etrafında. Mesela Tayyip'ten, Tayyip'e pak, tertemiz böyle kökler saraylar muhtemelen. Bahçesi buna göre, ağaçları buna göre böyle, her tertemiz böyle. Ve hizmetçiler var böyle. Huriler böyle, glimanlar var böyle. Erkek de kız da. Bunlar bunlar böylece. Vildan-ı Muhalmer bile. Vildan-ı Muhal ediyor çocuk. Aynı yaşa kul devamlı böyle. Kalıyor. Hicat adın cennetinde zalike fevz azim işte en büyük kurtuluş bu melam kuremde. Yani bir insan cennete girdi mi artık kurtuluş bu. Böyle. Kurban böyle. İnsan dünyada bazen kurtulur. Mesela tam kaza olacak. Sarabika, eyvah der. İşte gönül kaparken böyle bakmış olmamış. Oh şükür bu kadar. Ama o ebedi değil kurtuluş muhtemelen. Deprem oluyor mesela, kurtuluyor. Ama ölümden kurtuluyor yok gene böyle. Sonunda ölüm var gene böyle. Ama cennete girdi mi artık ölümsüz hayat, yaşlanmak yok. Hep dinç, zinde muhtemelen. Yorgunluk yok. Beden sıfır kırdı ama. Yer çekim yok. Beden sıfır kırdı böyle. Dartı sıfır kırdı muhtemelen böyle. Yani böyle. Hastalık yok. Yaşlılık, vay efendim gözüm vardı, başım, dişim vardı yok mu tıranı böyle. Sonra tıraş yok mu böyle. Yani saç, baş, tıraşı, tıra kesme yok bunlar muhtemelen böyle. Kim o da yapacaksa kuaförlüğü orada? Her şey bol bol. Kim yapar mı muhtemelen böyle? Tırambakası kim imar eder? Hangi fabrika? Niye yapsın onu muhtemelen böyle? Tıralıklar büyümüyor muhtemelen. Avar kalıyor böyle böyle. Yani mesela bu da bir külfe insanı böyle. Bir tıraş olma, temizlik yapma bedende, yıkanma, şuna bunlar böyle, tırnak kesme, bu da bir küpe insanlara veren muhtemelenler. Bu da zor bu şekilde, yok zaten muhtemelen böyle. Yemek içme var, tuvalet yok böyle. Balkon yok, tükürük yok, gözyaşı yok, bunların böyle böyle. Hiçbiri yok bunların böyle. Her zaman, her an böyle gayet zinde. Bir de zaman değişiyor canım böyle, hep aynı an böyle. Yani ne zaman geldin? İşte dün geldim, üç gün önce geldim, yok muhtemelen böyle. Yarın da bir şey yok artık benim muhtemelen. Hep aynı böyle. Peki canı sıkıyor musun orada böyle? Herkes eşi var muhtemelen, eşi, herkes muhtemelen. Tek kimse yok benim muhtemelen. Yani tam orada sayı denk geliyor, erkek kadın. Hiç bir tane kadın tek kalmıyor, erkek tek kalmıyor muhtemelen böyle. Herkes eşi olacak böyle, olacak böyle. Herkes, her eşinin her adını bulacak, erkek kadın muhtemelen böyle. Ondan sonra sohbetler muhtemelen böyle. Sohbetler böyle. Ehli Kur'an, Kur'an ziyafeti görüyor. Ulema dini sohbetleri yapıyorlar. Peygamberler, sahabeler, mücahitler her birine ayrı bir sohbetleri muhtemelen. Oturuyor böyle yüzlerce sene böyle. Otur cennet öylece. İşte dedi Peygamber Mevlam Allah buyuruyor. Zalikel fevzül azim bak. En büyük kurtuluş, en büyük fevz-i nicat o cennete girmek. Yani cennete girdin mi artık çıkma yok. Yanlışlık oluyor yok. Ona ölüm de yok. Hastalık yok böyle. Yaşlanmak yok. Zaman birim yok böyle muhtemelen böyle. Ye, iç, gez, uç havada. Havada uç muhtemelen böyle. Uç havada böyle. Ve ukra

çoğunun yiyeceğinden fazla bir şey varsa, yiyecek bir şey varsa, çoğunun yiyeceğinden fazla elinizde bir şey varsa, neyse buradaki onun değeri geçerek parası, para almak şartıyla bizi verir misin buna? Böyle diyeyim böyle, böyle, böyle. Para almayan kimse böyle, böyle. Tabi oturmuşlar çoğunluğu böyle, ağlaşıyorlar şimdi. Ay var, ne olacak bakalım. Bunda kadınlar, kızlar korkuyorlar, titriyorlar böyle. Ahlak, ırzın gidecek bunların böyle. Akıllar bir kapı vuruyor böyle. Şimdi ev sahibi, reis olan baba çıkıyor ama titriyor böyle. Bakıyor, iki kişi ama kenarda duruyorlar böyle. Bakıyorlar böyle muhtemelen. Çıkınca özür dileriz böyle böyle. Gideriz, özür dileriz senden böyle. Aa, adam bir Allah bir rahatlıyor. Allah buna öyle kapı kırıyor, bir de kapı kırıyor Romalı'da böyle. Askerimizin bu akşam yiyeceği kalmamış. Eğer evinizde çoğu çocuğunun rızkından fazla yiyeceğiniz varsa evinize böyle, neyse burada onun geçerli akçesi kıymet değeri, onu vermek istiyor bu şekilde. Varsa yoksa tamam gideceğiz biz böyle. Bakayım var diye böyle. Ta işte birbirine konuştuk hani böyle. İşe giriyor bakıyor babana bakıyorlar. O baba sevinçli. Baba ne oldu? Ya bunlar melek bunlar sanki bunlar ya böyle diyor. Bunlar melek sanki bunlar. Böyle bir durum bu şekilde. Verelim abi bizi böyle ver. Tabii veriyorlar, parası alıyor böyle bu şekilde böyle. Şimdi sabah oluyor, topluluğuyla konu komşu böyle. Ne oldu? Ya bunlar böyle insan bunlar ya bakalım. Bakalım bunlar böyle, cuma namaz kılıyor böyle. Yolda gezerken kadına kıza bakmıyorlar. Ne bunlar dinler? İslam, niye bu İslam dinler böyle? İslamlaşıyor muhtemelen böyle. İslamlaşıyor böyle. O küçük kasabadan 2000 kişi bunlara katıldı. Müslüman oldu, cihada bakıp 6000 oldu muhtemelen böyle. Diğer işgahatı böyle, oradan 4000 kişi katıldı. Böyle çiğ gibi bir muhtemelen böyle. Kısa zamanda fiyat olur muhtemelen böyle, böyle. Yani eğer İslam muhtemelenler işgalci olsaydı, bir insanlara böyle baskı yapsaydı, Medine'de kurulan İslam devleti dünyaki olmazsa ki Medine. Asker yetmez askeri orası korumaya. Şimdi Mevlam buyuruyor, ve uhra, işte Allah'tan birisine veren nüset, hutab vardı biri. Ve fethun karib. Ve yakın bir fetih de var Mevlam buyuruyor. Yakın bir fetih. Fetih. Bu ne olur? Hayber fethi olmaz. Ondan sonra Mekke'nin fethi olmaz. Böyle. Elhamdülillah. O zaman Hayber'de Yahudiler vardı. Hayber'de Medine'nin Şam yolu üzerinde. Tabi ondan ticaret ilgileri var Şam'la. Bal götü böylece. Tabi baskı yapıyordu kemanlarını. Önce Hayber feth olundu. Ondan sonra Mekke mükerreme. Hele Mekke'nin fethiyle beraber Arap Yarımadası'nın kalbi Mekke'ye mükerreme. Böyle böyle. Yani o günün sevinci. Ve Mekke'nin feth olduğu gün. Öyle baktığında böyle. Feth oldu böyle. Mekke'nin sevinci böyle. O anda. Yani Mekke döneminde Müslümanlar Allah deme korkarken Hazbil Habeşi bilhassa böyle ehad Allah bir Allah bir dediği için böyle işkence gördü günlerce. Açsız muhtemelenler. Gitti bağlı boyunca sürükler yollarda gelirse böyle. Öyleyken Mekke fetholundu. Peygamber de ya Bilal çık Kabe üzerine ezan oku bakalım muhtemelenler. Bir daha bir çıktı Kabe üzerine muhtemelenler. Döndü. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince böyle hep ağladı muhtemelen böyle. Böyle. O sevinç muhtemelen böyle. Elhamdülillah böyle. Bebeşir müminin Meryem Sultan'a buyuruyor, müminlere haber müjde böyle böyle. E kim bunları yaparsa, ahirette cennet ve cemalullah var, dünyada böyle fütuhatlar muhtemelen. Yani İslam'ın tekrar bir canlanması için de gerekiyordu böyle. Önce Allah'a peygamber iman tazelenmesi gerekiyor böyle. Yani bu gaflet ve İslam aleminin uyuşukluk muhtemelen. Uyuşukluk, uyku, gaflet uykusu İslam'ın böyle. İslam'ın böyle. Evet, Müslüman adam böyle. Ama nereye gitsen camiler yarı muhtemelen böyle. Hele sabah namazında nereye gitsen git böyle muhtemelen. Kabe, Beytullah hariç her taraf yarım cemaat muhtemelen böyle. Adı Müslüman ama kız Müslüman diyor. Sorsan adı Müslüman adı böyle. Ama yarı çıplak gitsin muhtemelen. Neyse Fransa'daki bir gavur nasıl geziyorsa bir kızı aynı gezi muhtemelen böyle. Yani böyle. Aynı kızı böylece. Rabbim uyanmasın besin inşallah. Şimdi bir hadis okuyayım inşallah. Sonra bırakayım muhteremler. Hazreti Tabarani bu Peygamber Hazretleri, ben esanı yedeyi recülüm. Bir insanın elinde bir garimüslü imana gelse, yani Hristiyan, Yahudi, ateist, mahsul neyse böyle, yani İslam karşıtı, ideoloji sapık, bir insan onunla uğraşsa, mesela komşusu, arkadaşı, tanıdığı her neyse onunla ilgilense kişi böyle onunla beraber, İslam koluna girer, lokantaya götürür, ısmarlar, çay ısmarlar kendisine muhtemelen böyle, evine gider icabında böyle, davet kendisine böyle, kişi onunla uğraşır. Eğer uğraşmasıyla o kişi Müslüman olursa, vecibelehü cennet, o kişi cennet vacip oluyor, uğraşına baktığında böyle böyle. Yani bir insan hayatı bu, yaşam boyu kişi böyle muhtemelen böyle, yani bir insana ilgilense, onu İslam'a getirebilse, namazı kılabilirse, kıza başörtülebilirse, o ki cennet vacip oluyor muhtemelen böyle böyle. Tabi insan yaşam boyu değil mi? Yaşam boyu muhtemelen böyle böyle. İnsan böyle, birdir 10 kişiye mesela, 20 kişiden sebep olabilir insan böyle. O gayet olsun böyle. Arkadaşın da böyle, koluna girdin mesela böyle, ona çay ısmarlar, şunu yap, bunu yap, pastana götür icabında böyle, sevabı 1'e gidiyor zaman bakma, bakma. Sevabı da 1'e gidiyor muhtemelen böyle. Bir çay ısmarlarsın, 700 çay ısmarlar, bizim sevabı yiyiz muhtemelen böyle, Namaz kıymak mı? Namaza getirmek muhtemelen böyle. İslam'a getirmek bunları bu şekilde böylece. Rabbim nasip etsin bizlere bu aslan ruhunu inşallah. Lillahi Teala Fatiha.